La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Radio, dette P3. Oh my god. Ida, Maria og Timo Reisen. Jeg tror ikke han har hatt noe med dette å gjøre. Jeg tror det er egentlig bare Ida Maria som er på den sangen her. Og velkommen skal dere alle sammen være til vårt lille fjolte program, nemlig Radioresepsjonen lørdag. Au! Yeah! Hua! Hei til dere også, gutter. Så koselig at dere er her. Tusen takk for at vi fikk komme. Mine små monkeys. Neida, her er vi alle monkeys. Tore, velkommen til deg. Tusen takk for det. Og Bjørte, Paul, hei til deg. Hjertelig takk og hei til deg. Ja. Vi så jo Ida Maria på Øyafestivalen, husker du det, Tore? Jeg husker ikke, jeg var ikke der. Jeg husker meg til det. Ja, det var kjempetøft. Vi var der, og hun var jo helt klink kokos. Gæren hoppet og spratt og var ramlet, og latet som ramlet i hvert fall. Ja, det er bare image, hun er vel egentlig ikke gæren. Det er sikkert det, helt jordnær jente, siden hun klarer å lage musikk. Ja, ja, det er det jeg tenker, at det er litt image da. Men så tenkte jeg også at kanskje hun er litt grann koko. Mm. Altså at det popstjerne-greiene går litt i hodet på henne. At hun må være litt forsiktig da. Så Ida Maria, hvis du hører på, så vær litt grann forsiktig, for ellers kan det gå med deg som for eksempel Kurt Cobain. Jeg frykter at hun er medisinert, og at hun var på sitt beste når vi så henne på scenen. Ja. At hun ellers er kanskje et hakk mer klink kokos faktisk. Mm. Hun er ikke så gæren. Hun er ikke mordergæren eller voldtektsmann. Nei, positiv gæren. Positiv gæren. Ikke mordergæren. Ikke Lee Harvey Oswald-gæren, ikke klokketårn-gæren. Ja, kan være klokketårn-gæren. Kan være klokketårn-gæren, faktisk. Mm. Steinar Sagen heter jeg, det er viktig å si. Kjempe, velkommen, takk for at du kom. Takk for det. Stilig at du gidder å lede dette programmet i dag. Tusen takk, hjertelig takk og for at jeg har fått denne posisjonen som programleder og ansvarlig redaktør. Noen tror kanskje at vi driver og krangler om den posisjonen hver dag, men hverken Tor eller jeg ønsker den posisjonen. Aldri vil ha den. Nei. Det er på en måte jeg som større skuespiller. Ja, større krute, Kristian. Ja. Og større krute videre. Ja. I dag så skal vi jo gjøre de lørdagstingene som vi pleier å gjøre her i resepsjonen. Ja. Og det er for, altså, dette begynner å sitte hos folk nå. Folk skjønner, ok, på lørdag så er det radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Og folk sender da automatisk inn spørsmål til denne postkassen. Postkassen. Når de skjønner at det er lørdag. Ja, med en gang. Og det kan du også gjøre hvis du ikke har gjort det allerede. 1987 kodeord er resepsjon, og du kan spørre om alt mellom himmel og helvete, som jeg liker å si. Ja, det er litt uvant å si. Ja, det kom som en sjokk på meg. Det jeg liker å gjøre sånn. Bjørte, er det noen sjangre av spørsmål du gjerne vil få i dag? Pantomimeteater, der er jeg sterk, og nyreligiøse bevegelser. Jeg så jo nylig at det var en pantomimekunstner som nylig døde. Men hva husker du? Fortell litt om han. Ikke det spørsmålet vil jeg ha. Nei, okay. Ja, gamle pantomime. Gamle pantomime. Som er i livet. Og kantomime. Ja, altså, hva vil du ha spørsmålet om? Pantomimeteater? Ja. Men ikke aktører innen pantomime? Ikke pantomimekunstnere som nettopp har... Du tenker på det, vet du ingenting om. Du tenker på regi og scenografi og sånne ting? Absolutt. Sånn, akkurat. Og selve altså kunstformen? Selve akten. Selve akten, ja. Andre ting? Ja, så nye religiøse bevegelser. Ja vel. Ja. Som? Ja. Hva som helst. Ja. Ok, greit. Spennende. Du sitter på så mye kunnskap, Bjørte. Ja, det er veldig klokt. Det er derfor du gikk på folkehøyskole for å få dette, denne kunnskapen. Ja. Tore Sagen, min lillebror og et av de viktigste medlemmene her i radioresepsjonen. Korrekt. Hva slags sjanger av spørsmål ønsker du å få inn i dag? Nei, jeg har jo veldig god greie på pils og øl og brygging av det. Pils og øl, ja. Ja, forskjell på pils og øl, vet du. Øl er bare paraply. Ja, det er ikke forskjell. Det er ikke forskjell, fordi pils er også øl. Ja da, men øl er en paraplybetegnelse på alt dette. Altså, alt er øl da, av sånn type brygg. Stout, ale... Ja, og så videre. Og det vi har spørsmål om, og så kan også spørre meg om alle barna vitser, fordi... Jeg har vært offisiell bidragsyter til alle barnebøkene da de kom ut på 90-tallet. Jeg var tekstforfatter der i mange år. Ja, det kan være litt skummelt å gå inn på alle barnegreiene, for det kan gå litt under paraplyen radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte som vi hadde i går. Ja, nei, nå har ikke det... Altså, jeg tenker ikke på at dere skal sende inn alle barnevitser, for det vil ikke være noe interessant for noen. Nei. Jeg vil at det skal være spørsmål rundt hvordan man lager det, for eksempel, eller hvem som lager det, eller hvordan det oppstod, og så videre, historikken. Hvordan lager man de? Man lager det, da setter man. Det skal jeg svare på senere. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er ikke min oppgave å komme med spørsmål. Nei, ikke sant? Du er jo mediekommentator. Ja. Du er ikke journalist, du. Masse media. Jeg vil gjerne ha litt spørsmål om kunst og kultur, kanskje. Ja, det er veldig vidt spekter da, ja da. Mye å ta av det. Mer billedkunst da, billedkunst og dansekunst. Ja, så hvis jeg dekker pantomime, du tar dansekunst, ja, og du pils, så har vi jo dekket ganske mye. Jeg kan også ta dyr, altså dyrenes rike. Og historie. Ja, og historie, og gjerne om litt bizarre ting om dyr. Jeg liker det bizarro, vet du. Ja. Så bra da. Fabelaktig. 1987 kodord er resepsjon, som vanlig. I tillegg så skal vi møte en som heter Kjell Fyring Abokatmon i dag. Og så skal vi til Faken kommune. Ja. Det kommer til å bli en innholdsrik sending, det er jeg helt sikker på. Koselig at du hører på, folkens. Koselig at dere hører på, folkens. Ja, eller koselig at du hører på, folken. Dette er Big Bang, early December. Og så sier jeg resepsjon. Eller primo desember. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på. P3. Det var primo desember, eller early december, med Big Bang i radioresepsjonen. Jeg la merke til at Øystein Greni inni sangen der synger Dancing on Ice with You, altså isdans med deg. Og det visste jeg, altså jeg trodde, altså ikke det at Øystein Greni er den hardeste heavy-rockeren i landet vårt, men at han, ville, at han faktisk har drevet med isdans da, sammen med, jeg regner med at han er en kvinne, det visste jeg ikke om Øystein Greni. Det er rimelig feminint. Men det kan ikke være at ice er et dekkord for narkotika. Crystal ice. At de danser på et på en, det må være en temmelig stor mengde med narkotika da. Kan det være i overført betydning også at det ser mye ut fordi de er høye? Ja, nettopp. Men så er det egentlig bare ikke noe mer enn en knyttneve. Sannsynligvis er det det. Jeg var egentlig naivt om ikke å bare tro at det var faktisk rett ut det de sang om. At det var det da. Jeg synes det er fint at du har den rene, naive. Det er ordentlig, det er koselig. Jeg tror mange lyttere identifiserer seg med meg, fordi jeg ofte er litt naiv og litt grunn, og så tenker jeg sånn, vet du hva, sånn er jeg jo. Jeg er akkurat sånn som Hans Hagen, han eldste, han tjukken. Koselig, ja. Like, Leslie Nilsen, andreeksperten, har du opplevd noe i løpet av de siste 24 timene som er verdig dette radioprogrammet, altså som du kan fortelle om nå? Nei, det er ikke verdig. Nei vel? Men jeg kan fortelle det likevel. Du vet du hva? Så gøy, ja. Så undersolgt og fint. Ja. Vær så god, Børte. Ja, det kommer ikke til. Poenget er at jeg var oppe i loftsboden. Jeg har ordnet opp i loftsboden min. Jeg har ryddet og kastet ut. Det viste seg at, at alt som stod i loftsboden min var bare søppel som kunne bare gå ut og kaste. Ja, altså gamle bananskall, tørre agurker. Nei, ikke så. Nei, men bare sånn tåpelige, teite ting som jeg har samlet på. Ja, bokhyller. Søppel. Hold ut for det. Det er bokhyller. Ja, det er bokhyller. Men for meg, jeg har da kommet så langt i livet at bokhyller har blitt søppel. Ikke bokhyller generelt. Men med bøker, eller? Nei, uten bøker. Okay. Tomme bokhyller. Ja, unnskyld at jeg ikke var spesifikt nok. Også masse annet rask. Jeg har hatt med det at sånn, når du kjøper en forsterker, en DVD-spiller, en televisjon, så sparer du på pappeskene. Men nå, hvorfor det? Fordi man skal flytte på det, for eksempel. Ja, men nå har jeg funnet ut at jeg er så gammel at sannsynligvis så rekker jeg ikke å flytte noe mer før jeg skal flytte over til de evige jaktmarker. Og der får jeg jo ikke stevanlegge med meg. Men du skal ikke flytte innom et sånn senilhjem, altså et gamle hjem? Det kan jeg jo risikere, men forhåpentligvis så merker ikke jeg noe til den overgangen fra leiligheten min og så den turen innom senilhjemmet. Den leiligheten er den siste leiligheten du bor i? Det jeg tenkte når jeg gikk opp og så den boden, vet du hva? Jeg kommer ikke noe videre etter dette her. Så selvfølgelig, det kalte frem sentimentale og triste tanker, men jeg tenkte, shit au, jeg går ut med disse svære pappeskene, tramper de sammen og får plass til de i pappkonteineren. Ja. Har du så tungt nok skjelett til å faktisk få tatt knekken på sånne store pappesker? Ja, jeg måtte rive og slite kraftig, og så brukte jeg en brødkniv til å skjære disse pappeskene fra hverandre. Akkurat. Så de satt sammen, de pappeskene? Nei, men at de faktisk... De revet. Jeg tenkte at han hadde rent noe fra taket noe som gjorde at de hadde blitt sent. Nei, det var misforståelse. Nei, det er en tett bod. Eller flisespikken. Ja, eventuelt. Så nå ser den loftsboden... For du er ikke ferdig med historien. Nei, det kan man si at loftsboden er nå... Er det epilogen av historien? Ja. Så fantastisk. Vi runder av det. Fin, støvsugt, og det er plass til en mengde nye spennende saker og ting. Dritt, ny dritt som skal inn der. Ja, selvfølgelig. Det var gøy. Ja. En liten applaus for det. Det var ikke noe, altså, det var ikke dårlig historie det, Bjørte, selv om du synes det. Nei, jeg synes bare ikke det var så veldig spennende, men det er det jeg har holdt på med da, de siste 24 timene, blant annet. Ja. Tore Sagen, noe du har lyst til å dele med lytterne? Ja, det er det klart det er. I går så valgte jeg å lære meg verdens... Det var en avsetning. Skal vi se, jeg skal bare begynne på nytt igjen. Jeg. La oss stryke det siste jeg sa fra protokollen. Og så skal jeg begynne med å si at i går så lærte jeg meg kartkoordinater. Ja vel. Og bruke nye kartkoordinater. Ikke den gamle 30 grader, 20 minutter og 30 sekunder. Ja vel. Men det nye systemet UTM som går mer på grids, da kan du si. Hva er UTM? Nei, altså, verden er jo delt opp i forskjellige zoner, og da den nordlige og sørlige hemisfæ, og da kan du altså, må du først finne din zone, og så har du da et kart, da kommer det så veldig mye an på hva slags målestokk det er på kartet, men la oss si du har 1-50,000 da, så har du da, går det til forskjellige grids, og da er det kilometer grids, og 10 kilometer og 100 kilometer, og så skriver man da, det er vanskelig å forklare over radioen. Det høres jo greit ut da. Ja, det er ganske greit, skjønner du. Det høres ut som det er TV-stoff. Det er mer TV-stoff, altså. Ja. Da du hentet meg med din Mercedes i dag, korrekt, fordi vi kjørte sammen til jobb, og da ble du sint på meg. Ja. Fordi du sa nettopp, du fortalte dette her, at du hadde lært deg dette nye grid-systemet, og så ble du sint på meg, fordi jeg sa, men man klarer seg vel med kart og kompass? Ja, altså, og da tenkte jeg også, hvis man bare sitter hjemme i skjorteren sammen med 40-tommeren sin, og bare ligger og koser seg hele dagen, så skjønner jeg at da trenger man jo ikke det å lære seg kartkoordinater i det hele tatt. I det man for eksempel, jeg skal begynne å jobbe for NATO da. Det skal du ikke. Også, jo, det kan vel godt hende at jeg skal. Og så skal jeg for eksempel sprenge en moské i Marrakesh for amerikanske myndigheter. Mm. Så jeg er nødt til å finne de koordinatene, og det kan jeg gjøre bare ved et kart. Ja, men da har du et kart da, trenger ikke GPS da. Jeg snakker ikke om noen GPS her, jeg snakker om å lære seg kartkoordinater. Kan du ikke bare spørre deg frem? Excuse me, sir, Mr. Muslim, where's the nearest mosque? Ja. Nei, sånn er ikke sånn det fungerer. Det er dårlig gjort å sprenge moské, da. Altså, det er jo et hellig hus. Det er et hellig hus, ja, men det kan jo hende at de oppbevarer våpen her. Ja, og terrorister, da, ikke minst. Mm. Hvis det skulle forekomme. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Du sier også som en selvfølge at jeg ligger på sjeselongen min, og med 40-tommeren min og i kjortel, og ligger rett ut hele dagen. Det er ikke riktig. For jeg driver og lærer noe jeg også, skjønner du? Hva er det du lærer nå? Nå lærer jeg meg om barometertrykk. Altså, hva i all verden skal du med det igjen, tenker jeg da? Er det viktigere enn kartkoordinater? For å kunne spå været. Eller synes du det er verst å ikke vite veien hjem, eller synes du det er verst at det regner og du ikke vet hvor veien hjem er? Jeg synes begge deler er verst. Begge deler kan ikke være verst. Men Steina, nå blir det jo spennende å høre. Hvordan blir været i morgen søndag? Da trykker jeg på barometerknappen på klokka mi. Har du på klokka selvfølgelig? Ja, selvfølgelig. Fabelaktig. Og viser at det er nå 1020 hektopascal. Det er ganske bra høytrykk. Men den grafen her, altså barometergrafen, viser oppadgående tendens. Det betyr at vi får et bedre vær. I hvert fall fremover. Jeg kan ikke si for i morgen, det er litt vanskelig. Det blir for lenge til. Det blir for lenge til, ja. Men det er bare å ta en ting en gang nå. Det er ikke noe vits å drive og haste og gå til i morgen allerede nå. Nei. Jeg føler at alle vi tre nå har fått delt litt fra opplevelser fra våre liv. Hjertens enig. Jeg synes, selv om jeg er litt skeptisk til GPS-greiene dine, Tore, så takker jeg for historien. Jeg takker deg, Bjørte, for historien. Jeg takker meg selv for at jeg også delte den lille historien om barometertrykk. Barometertrykk-historien var kjempefin, det Steiner. Hektopascal og så videre. Det var ikke en historie. Det var ikke en Vi skal fra lettebeint prat til Dr. Dre og Eminem. Dette er for Get About Dre i radioresepsjonen på NRK P3. Og send oss da for Guds skyld spørsmål til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. 1987, kodord er resepsjon. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Girl in Grass. Det var Dylan Mandegreen, ny norsk musikk på NRK P3. Det viser at vi her i Rikskringkastingen tar ansvar og spiller ny norsk musikk. Og denne var også i tillegg til at den er ny, også veldig fin. Og nå må jeg spørre igjen, Steinar, hva tror du denne sangen handler om? Girl in Grass? Ja. Det handler, det bildet jeg får av titlen da, for jeg er jo som sagt veldig dårlig til å følge med på selve teksten når vi hører på det. Jeg hører bare melodien og at han, noen som synger. Ja. Girl in Grass regner med at det handler om en naken jente som ligger i en eng. Og det at hun er naken, det vet jeg ikke hvor det kommer fra. Det bare dukket opp i hodet mitt. Ja. Naken, veldreid, langt lyst hår, flott, og kanskje drømmedama til denne Dylan Mondegreen da. Alt dette med naken og dame, kjempestilig, men jeg tror igjen at vi har en sang her som handler om narkotika. Åh, hun er så langt ned i gresset, altså harsjen, Marianne. Åh, ja. Ikke gjør det tegnet. Ikke gjør tegnet. Nei. Hun er langt inne i narkotikaen, ja. Ja, ja, ja. Du trodde hun lå på en gressplen, naken. Ja, det, igjen, det er, jeg er så naiv, og så, altså, det tror jeg kanskje bare er til mitt beste. Mm. Hvis jeg begynte å tenke like mye som det du gjorde, Bjørta, så tenke liksom, åh, kanskje det handler om narkotika, så, ja. Jeg tror jeg har det enklere enn deg, da. Det kommer med årene, Steiner. Tore Sagen, du har en tendens til å følge, eller intervjue, du er veldig interessert i innovasjon. Ja, jeg er det. Jeg synes at det er så mye bra innovasjon i Norge som man kan ta tak i, at det er helt unødvendig å reise utenlands for å finne de. Mm. Og det handler mest om det handler om fenomener som har vært i Norge i mange år, og det å dypdykke i de og finne ut av hvor kommer de egentlig fra, ja. og hvorfor har de oppstått, og hvem har funnet det på. Ja. Jeg skjønner at det er veldig vagt det jeg sier nå, men det er fordi jeg erter lytteren. Du erter, du kiler litt der nede mellom lårene, for at de skal glede seg til det som kommer. Ja. Jeg lagde en gang en reportasje om en som het Anders Hønefot Boringmo, og han var mann blant annet bak .no, har ikke fått .no, som da også var noe man lurte på, hvem er det egentlig som fant på det første gangen, og det var altså Anders Hønefot Boringmo. Men han fant det på, men han klarte dessverre ikke å ta patent på det. Han klarte å få patent på har ikke fått .org, har ikke fått .net og har ikke fått .com. Ja. Det har han. Men har ikke fått .no, den fikk han aldri tak på. Mm. Og det som også er som er med sånne ting som det er, at de som finner på det får ofte den vanskeligste jobben. Ja. Det er vanskelig å holde på sånne ting, og hvor skal man søke patent på ord og vendinger og sånne ting? Det som er litt rart, og som er morsomt for meg og oss... Og for meg da, sikkert. Ja, kanskje for deg også, men for meg som er såpass opp i årene, det er morsomt at du har tatt dette videre nå her på P3, for da jeg var ung, så var det Mamarazzi, programmet Mamarazzi som hadde denne spalten her, akkurat. Der man prøvde å finne ut hvor sånne ord og uttrykk kom ifra. Sikker på at du tenker på paparazzi, tror du ikke? Nei, jeg tror jeg tenker på Mamarazzi. Okay, det er ordspill da på paparazzi. Ja, litt av et program. Det er et rart program, synes jeg, å kalle seg Mamarazzi når det egentlig heter paparazzi. Ikke det er ordspill, altså. Nei, ikke datterazzi heller. Nei. Ikke inspirert av paparazzi. Nei, jeg tror ikke. Nei, det er bare et helt eget... Det er et helt eget ord, ja. Ja, vel, ja. Så de lagde sånne saker før, ja? Ja, som, hvor stammer det uttrykket fra og sånne ting. Hvilket uttrykk da, for eksempel? It's not over until the fat lady sings, eller et eller annet. Det fant du da, hvor er det kommet fra? Det fant du da. Det var en amerikaner, kanskje? Eller? Det var en amerikaner, ja. Som het? Steven? Gerard Stevenson. Ah, ja, så det var Steven, jeg husker et eller annet. Ja, men så bra da. Dette er veldig bra. Det er veldig godt for det innovative Norge også, og for gründere som prøver å på en måte skape seg en tilværelse ved å ta patenter og så videre. Så er det veldig bra at vi setter fingeren på det. Veldig viktig disse dager, hvor vi er nødt til å finne noe annet å leve av her i Norge enn oljen. Vi er nødt til å skape en industri. Ja. Om det har noe lingvistisk tilsnitt i seg, det spiller ingen rolle så lenge vi kan tjene penger på det. Oljen tar slutt. Det gjør den, vet du, før eller siden. Sånn er det med fossilt brennstoff. Ja. 1987 kodord er resepsjon. Forresten, hvis du har et spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Som vi skal avvikle senere. Men snart også skal du få møte Kjell Fyring Apekatmon, som er, hva skal jeg si, uttryksinnovator. Ja, det var veldig godt sagt. Takk skal du ha. Dette er Foo Fighters, The Pretender, og så sier radioresepsjon på NRK P3. Vi holder på frem til klokka blir 6. Ja. Vi gir oss ikke før den tiden. Vi er straks tilbake. Dette er bare litt musikalsk avvik. Tre. Dette er P3. Jeg kan ikke huse siden jeg fikk kuse i dette huset, men det kunne jo slumpe til at jeg fikk rumpe. Slik begynte eventyret for Kjell Fyring Apekattmoen. Midt mellom andre bosetting og desserten nyttårsaften 1983 bare ramlet det ut av han. I begynnelsen ble han bare møtt med spredt humring, men da setningen begynte å synke inn hos folk, eksploderte forsamlingen i et unisont latterbrøl som ikke endte før langt ut i den tredje runden med kaffe og konjakk. I ettertid har Apekattmoen vært gjennom flere runder i retten og vunnet over de fleste som har hevdet at reglene egentlig er deres åndsverk. Altså, jeg kan ikke huse sist jeg fikk kuse i dette huset, men det kunne slumpe til at jeg fikk rumpe. Det er mitt verk. Jeg skal ikke si at noen aldri har sagt at jeg kan ikke huse sist jeg fikk kuse i dette huset før 31. september 1983. Men det er jo avslutningen som utgjør vendepunktet, altså. Det kunne jo slumpe til at jeg fikk rumpe. Det kan ingen ta fra meg. Apekattemoen har også støtt på vansker som følge av sitt åndsverk. Det var jo på begynnelsen av 80-tallet at AIDS-en for alvor gjorde sitt inntog i den industrialiserte delen av verden. Og i lengre tid så ble jeg beskyldt for å normalisere analt samleie mellom homoseksuelle som et stuereit alternativ til ekteskapelig samkvem. Altså, det skapte sterke reaksjoner på den tida, og jeg kan ikke huske sist jeg fikk kuse i dette huset, men det kunne slumpe til at jeg fikk rumpe. Ble forbudt i flere europeiske land. Ja, jo. Men da ironigenerasjonen gjorde sitt inntog på 90-tallet, mistet «Jeg kan ikke huse» sist jeg fikk huse i dette huset, men det kunne jo slumpe til at jeg fikk rumpe mye av sin kontroversielle kraft. Samtidig som homsebevegelsen vokste seg større og sterkere og begynte å ta avstand fra reglene. Altså, jeg ble beskyldt for å gjøre homofilt samvær til noe som kom i andre rekke, noe sekundært, slik at jeg nå, i motsetning til tidligere, ble sett på som en homofob, i stedet for en frigjører. I tillegg kom også flere lingvistikere på banen mot slutten av 90-tallet og hevdet at det å skrive på sosiolekt ikke var akseptabelt, i hvert fall ikke i trykte medier. Så i Akersgata så ble reglene alltid trykket på bokmål. Jeg kan ikke huske sist jeg fikk kuse i dette huset, men det kunne slumpe til at vi fikk rumpe. Det blir jo gjerne, vet du. Dette førte igjen til at Apekattemoen ikke ønsket at reglene skulle brukes, spesielt ikke i offentligheten. Norges presseforbund gikk til søksmål mot Apekattemoen i 1999 og hevdet at det var av allmenn interesse å kunne si «Jeg kan ikke huse sist jeg fikk kuse i dette huset, men det kunne jo slumpe til at jeg fikk rumpe». Apekattemoen vant saken, og presseforbundet ble tvunget til å betale saksomkostninger på 85 000 kroner. Siden den gang har Kjell Fyring Apekattemoen blitt terrorisert av homomotstandere og tilhengere, lingvistikere og reglemakere, og valgte etter lengre tids psykisk sykdom å flytte til Hellas, og bor i dag på hemmelig adresse på øya Lesbos. Nei, for min egen så skulle jeg ønske at jeg aldri hadde funnet det på. Det var moro mens jeg sto på. Det blei for mye for en enkel mann som meg, altså. Det blei det. Kan du huse sist du fikk huse? Nei, men det hender det slumper til å få rumpe. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. 3. Red Hot Chili Peppers, by the way, i radioresepsjonen Saturday. It's Saturday, Saturday, yeah, yeah, yeah. Husker du den? Det høres som en improvisert sang. Nei, det er ikke improvisert, kanskje det var det. Hæ? Men så skrev de notene ned, og så gikk de og lagde en kjempestor hit av det. Ja, det virket som om det var bare rangling fra din side da. Nei. It's Saturday, Saturday, Saturday, Saturday, yeah, yeah, yeah. Jeg husker ikke hvem det var. Nei. Dessverre, dessverre. Jeg burde egentlig ikke ha begynt å synge på den, ettersom jeg ikke da kunne følge opp og si for eksempel hvem det var. Det beklager jeg. Vi har fått inn fryktelig mange spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og med fryktelig mange så mener jeg veldig, veldig mange. For de som ikke forstod det. Eller fryktelig mange. Mange som jeg føler som ofte spiller på ting som gjør at hvis vi leser det på lufta, så blir vi et program vi ikke vil være. Nei, så det er litt mye grovt kanskje, ja. Men i hovedtrekk så er det veldig mange gode spørsmål. Noen der ute vil vel kunne si at vi kan takke oss selv for at disse spørsmålene som vi ikke vil ha inn, fordi at vi ikke vil være et sånt program, ja, kommer inn. Ja, fordi vi har blitt litt grovere i det siste, er det du tenker på? Ja, vi har blitt et sånt program. Vi har blitt et sånt program som ikke ønsker å være. Men uansett så skal vi høre en lyd som gjenkjenner denne spalten. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og der starter jo egentlig også hele balla her i kveld, ettermiddag. Fordi Andreas Serigstad. Andreas Serigstad. Andreas Serigstad, han har skrevet et spørsmål til oss. Hei Andreas. Kan ikke dere forklare hvorfor dere ikke kan si hverken jingle, vignett eller lignende? Er det egentlig noe problem, spør Andreas. Ja. Og Tore, jeg vet ikke om du, eller Bjørte, hvem har lyst til å ta tak i det? Jeg kan starte, jeg, for at hvert år så kommer jo ledelsen i kringkastingens forskjellige divisjoner og avdelinger sammen, og så bestemmer de, så setter de opp nye statutter som vi får sendt ut til oss som jobber ned på gulvet. Og nå har da avdelingen som vi jobber i funnet ut at det er visse ord vi ikke skal si på NRK P3. Og så er det selvfølgelig da et visst anarki på luften, der noen programmer gjør som de vil. Ja. Noen følger disse statuttene, andre ikke. Men blant de ordene som man ikke skal si på NRK P3 radioapparatet, det er for eksempel jingle, som er da for eksempel NRK P3. Det er da for eksempel jingle. Tusen takk for det. Og så hørte vi, det vi hørte i sted, var vel en kjenningsmelodi. Eller det også kjenningsmelodi. Det kan vel også være vignett, ja, for en spalte. Vignett tror jeg heller ikke vi kan si. Nei. Vi kan heller ikke si fjernsynslisens, eller lisens. Fordi det er ikke lov. Nei, det er ikke noe. Det er ikke, fjernsynslisens er jo lov, men det er ikke lov å si det. Nei. Og grunnen til, altså akkurat fjernsynslisens forstår jeg litt, fordi folk vil ikke bli mint på den i tid og utvide. I hvert fall hvis vi for eksempel leverer et veldig dårlig innslag, så er det, hva faen er det? Dette betaler jeg penger for, ja. Ikke sant. Dette betaler jeg penger for, ja. Og mens jingle og vignett og kjenningsmelodi er fordi at det vet ikke folk hva er. Nei. Så vi skåner egentlig dere fra å lære et nytt ord. Det er også, akkurat det med jingle er jo også rettighetsbelagt, fordi det er jo, det var jo, hva het han da? Kårfinn Jingle, og familien hans som fant opp jinglebegrepet og lagde de første jinglene her i Norge, da NRK bare hadde en kanal for mange, mange år siden. Og da han, da kontrakten gikk ut, så ville ikke han, ville han selge da jingle-konseptet mye dyrere til NRK. Det var ikke NRK interessert. Derfor så kan vi da egentlig ikke bruke uttrykket jingle. Et annet ord som vi ikke får lov å bruke er ordet enkett. Hva er det igjen? For enkett, det er når du går ut på gata og så intervjuer folk. Fem på gata, liksom. Fem på gata, ja. Veldig kort intervju, og kanskje bare ett eller to spørsmål til hver person. Klipper dette sammen i en liten collage. Det kalles collage, er det lov å si? Collage får lov å si. Da får du ikke lov å bruke ordet enkett. Da må du si for eksempel, som Steiner sier, fem på gata, tre på gata, tolv på gata. Altså, enkett er litt NRK, mens fem på gata er litt med P4. Ja, men det som er problemet her også, det er at du må tenke på at distriktssendingene som sender rundt omkring i landet, der det ikke er gater, der det bare er traktorstier og marker. Eller utenom avenyer, da, hvis det bare er avenyer, for eksempel. Avenyer, ja, eller bare marker. Da sier de kanskje fem på marker, fem på traktorstien. På jordet. Eller fem på jordet, ja. Ja, ja. Jeg vil jo også si at det, altså grunnen til at vi gjør dette, og jeg visste ikke at det var vårt mandat, men det er at vi da selvfølgelig skal prøve å ikke lære dere nye ord. For nye ord, det er ditt eget ansvar å lære. Ja, men altså radio skal være litt fordommende. Man skal ikke forstå noe av seg selv der ute når man hører på radio. Mens fjernsyn skal være oppbyggende, skal du lære det. Har du eget skolefjernsyn, for eksempel? Skolefjernsyn. Ok, så da har du fått forklaring på det, Andreas Serigstad. Bra. Andre spørsmål, gutter, som du har lyst til å ta tak i? Ja, det er fra en som heter Henning. Hei, Henning! Han skriver, hallo, hvem av dere hadde først blitt programleder for Norge Rundt? Altså denne serien som går på fredager på NRK. Går det fortsatt? Ja, det går. Og det er jo altså en av de fiffigste konseptene i hele... fiffigste konseptene? Tore, fordi der rokerer man på å være programleder. Altså det er nye, man blir jo jævlig sliten av det. Det er nye programledere hver eneste fredag. Nei, det er det jo ikke. Det er ikke langt unna. Jeg tror de har en sesong hver. Lenge en hel sesong hver? Ja, hvor lang en sesong? Jeg tror ikke de har mer enn sånne 8-10 programmer hver. Nei, det tror ikke jeg. Nei, men så du er enig med Bjarte da? Ja, men du sa først at de skifter programleder hver eneste gang, sa du? Ja. Sa du hver eneste gang, Tor? Unnskyld, jeg fulgte ikke med. Han er naiv. Ja, du er så naiv. Men i hvert fall så er det da før eller siden vår tur til å, eller en av oss sin tur til å være programleder i Norge Rundt. Og jeg tror at Bjørte er for gammel til å være på Norge Rundt, tror det eller ei, selv om du har en veldig gammel målgruppe, altså. Ja, for jeg tror dette var ment som et lurespørsmål, der mange vil si kan det nok Bjørte, selvfølgelig, men det er ikke det, altså. Jeg tror faktisk, for å være helt 100% ærlig, som jeg jo prøver å være til enhver tid, så tror jeg faktisk at det blir meg. De synes det er gøy med unge folk, for jeg er jo den yngste her. Det blir deg, ok? Ja. Ferdig med det? Nei, ikke helt ferdig. Hvis jeg lover å legge noen søknad? Nei, hvis jeg ikke gjør det. kan jeg få lov å si en bare en bitte liten ting til? Mm. Poenget er at når du skal være programleder i Norge rundt, så skal du ikke bare sitte i en stol og presentere. Ja, nå skal han vært i bakgrunnen. Men sitter ikke noen stol, du er jo Norge rundt. Skal du Norge rundt? Ja, men poenget er jo... Der er av navnet. Shut up! Nei, du er... Du, selvfølgelig skal du Norge rundt, men poenget er at for å binde sammen disse innslagene, ja, så må du finne på et eller annet spesielt. Du må inn i et fjøs, kanskje melke en fjø eller noe sånt. Ja, vi vet det. Skal jeg si hva på teknisk museum oppe på Kjelsås. Nei, det er brukt. Det er brukt, ja, men det gjør vel ikke noe det. Det er vanlig. Ja, greit. Ok, det, Tore blir først. På Vikingskitmuseum. Yes. Nytt, nytt spørsmål eller sang? Sang. Sang eller nytt spørsmål? Sang. Sang. Det var Queens of the Stone Age med Make It With Two i radioresepsjonen på P3. Vi har, den, jeg hørte ikke etter hva vi sang om. Hva sa du? Du hørte ikke etter. Jeg sa, jeg hørte ikke etter hva de sang om i sangen. Hva bandet sang om? Ja. Nei, det handler, jeg tror det bare handler om å ligge, at man har veldig lyst til å ligge med noen. Altså, det værer seg da den som vokalisten er forelsket i, eller bare har lyst til å eller ligge med. Eller tekstforfatteren. Jeg tror det er samme mann. Vi må ta selvkritikk her, for vi har lovt at vi skal før sendingene gå gjennom alle tekstene, og lese gjennom tekstene, og så vite hva, hva det synges om. Det er rart at det ikke er lov til å si jingle, men faen er lov å si. Ja, det er litt rart, men det er en del av språket, vet du. Jingle er ikke en del av språket. Stå opp, Stå opp, lov å si. Slå opp i kunnskapsforlagets blå ordbøker, står ikke noe jingle der, vet du. Nei, faen står det. Tilbedelse av Satan, står det. Tabu. Tabu, tabu. Ja, ja, ja. Skal vi høre denne... Kjenningsmelodien, er det lov å si? Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Vi har akkurat snakket om det, ja. Akkurat snakket om han ikke lov å si. Kanskje du må inn på vignett. Sin sendelhjemme snart? Vignett og jingle får vi ikke lov å si. Men kjenningsmelodi. Nei, vi sier lyden som gjenkjenner postkassen til radioresepsjonen. Postkassen. Til radioresepsjonen. Vær så god. Postkasse. Postkasse. Post, post, radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Det er det, og jeg har et spørsmål her fra Ringo, jeg. Hei, Ringo. Og han, eller hun, ja, det er vel han. Ringo Starr var jo en mann. Hva betyr egentlig godt for magen? Ja, det betyr at... Uttrykket godt for magen, altså, vi hører det jo hele tiden. Jeg kan godt prøve å forklare det i hvert fall. Jeg skal ikke avbryte deg mer, Tore. Vær så god, Tore, kjør på! Tusen takk. Hello. Begrepet godt for magen betyr i utgangspunktet at det kan være noe man smører på den fysiske magen, det kan være noe man putter i munnen som ender opp i magen, eller det kan være noe man da, ved hjelp av en sprøyte, sprøyter inn i magen. Rett inn i magesekken? Er det magesekken vi snakker om? Nei, inn i magen. Ikke, magen er et okay. paraplybegrep for alt som er i magen. Ja vel, og, tarmer også. Og fortell hva, som er, hva magen inneholder. Magen er det som er innenfor foran på kroppen. Og utenpå. Men godt, om, ja. La meg få lov å forslutte. Altså, nå er det så mye avbrytelser her. Ja, ja. Nå prøver jeg å forklare hva godt for magen betyr. Og det betyr er at det, du ikke tar skade av å ha det på, i eller gjennom magen. Ved magen. Det kan ende at det er stråling også altså, ja, stråling, ikke det, det kan være gamma eller alfabetastråling. Jeg tror jo at dette uttrykket her er bare et halvt uttrykk. Det er det første uttrykket. Ja, jeg vet ikke hva det andre halvet er. Men det er godt for magen. Hørte jeg før til. Oh ja, godt for magen, godt for føtter. Ja, ikke sant? Ja. Og så tror jeg også at dette uttrykket egentlig kommer av at det skal sies til noen som er syke eller ligger nede for telling. Dette er godt for magen. Oh, vi tar lite rollspill du og jeg. Nå er du, okay. Du er doktor, og jeg er syk. Ja. Doktor Semmingsen! Doktor Semmingsen, jeg har så vondt i magen, jeg lurer på hva det kan være! Du, vet du hva, Ludvigsen? Ta denne blåbærbjolan. Den er god for magen. Godt for magen. Ja, den er godt for magen. Ja, den er godt for magen. Ja, ja, fordi du er jo veldig redd for, Ludvigsen. Ja. Du er veldig redd for at du skal få magekreft. Ja. Det er en av mange krefttyper du er veldig redd for. Ja. Og nå har vi er ikke i rollespill nå. Men du drikker da så blåbærbiola hver eneste dag, ja, i litervis, for at det skal redde deg fra kreften. Ja, absolutt. Du skal holde deg i livet så lenge som mulig. Ja. Ja. Og sånn blåbærmana. Hva sa jeg? Blåbærbiola. Du drikker ikke det da? Jo, begge deler. Du drikker begge deler? Ja. Og litevis av mana også? Ja. fabelaktig. Men det har reddet deg forløpig. Du har ikke hjemmekreft. Jeg er sterk som en okse. Mm. Så det er godt for magen. Det er godt for magen, ja. Mm. Jeg kan godt ta et annet spørsmål. Ja, for du synes det var på tide å runde akkurat den delen av det. Ja. Ja, det er jeg helt enig. Det er fra en som kaller seg for Øystein. Hei, Øystein. Hei, Øystein. For et merkelig navn. Ja, det er sånn blanding av øy og stein. Det henger liksom ikke ihop, for en øy er allerede en stein. Grovt. Kan i hvert fall så være lava, men det er også stein. Jeg lurte bare på om det finnes et sett regler for kjeftbruk i trafikken. Kan de svare på dette? Og jeg har i hvert fall noen egne uskrevne regler som jeg bruker når jeg vurderer om kjeftbruk. Jeg. Ja. Om kjeftbruk er nødvendig. Og jeg mener at enhver trafikkforskjellelse, den være seg liten eller veldig stor, fortjener kjeftbruk av grove start. Mm. Man kan skrike de aller styggeste ordene som finnes på planeten i ansiktet, mens spyttefråden står til den som har gjort noe galt. Bare men, grovt eller grovt humor? Nei, ikke humor, bare grovt. Bare grovt. Men det forutsetter at vinduene er igjen på din egen bil, så at de egentlig ikke hører det. Nei, overhovedet ikke. Det, du velger selv hvordan du vil presentere kjeftbruken. Og du mente altså både spittesmå trafikkforskjellelser og veldig, veldig store. For eksempel hvis noen har kjørt forbi og krasja i fronten av et vogntog og det ble mos og sitte fast i grillen om å fjernes med brandvesenets hjelp. Akkurat. Så skal du også rope til de «Ja, vi drytter! Kjør noe mye! Møkk og vann!» Skal du gjøre sånn, eller? Hvis det har gått utover min kjøring hvis det har hendt meg på noen slags måte, hvordan da? Ja, du ble urolig av det, eller du måtte urolig gjør ikke noe. Nei, du måtte kjøre ut i grøfta og så opp igjen altså. Da får du høre det. Ja, da får du høre det. Da kan jeg si hva jeg vil til det. Ja, vel det. Carte blanche heter det da. Ja, vel, skjønner. Og det kan også være hvis noen tråkker utenfor det hvite feltet på fotgjengeroverganger. Ja. Da kan du rope hva du vil til det. Ja, jeg har faktisk klart å få en bil som ikke ville kjøre på rødt lys til å kjøre ved å skrike så høyt jeg kan med mine vinduer lukket og bilen foran sine vinduer lukket. Det var jeg vitne til. Mm. Det var en så fantastisk opplevelse. Mm. Vi satt da bak en bil i et kryss. Ja. Det ble grønt. Den kjørte ikke. Tore eksploderte. Altså, all energien ble fokusert i stemme og kraft. Hentet stemmen fra nede i korsryggen. Rett og slett, eller bagesekken da, siden vi snakket om det tidligere. Godt for magen. Og det joma, og jeg ble selvfølgelig redd. Ja, selvfølgelig. Og det som skjedde var at bilen foran den skvatt og kjørte som bare det over krysset. Det var fantastisk. Og det var lov. Tore er faktisk litt lett antennelig. Han eksploderer veldig fort. Ja, det gjør det. Men det som er fint med det, det er at han blir så fort blid igjen. Ja. Det må være skjellig grunn også. Mm. Absolutt. Man er veldig tøff i kjeften, men når det kommer til hvis noen kommer og truer med knyttneven, da blir den veldig spav. Da blir den snill som en liten jente med en gang. Da ligger jeg meg på rygg. Det er i overført betydning. Ok, selvfølgelig. Et lite til, eller du? Vi kan ta et lite til fra en som ikke har skrevet sitt navn på. Men jeg skjønner det også. Kan vi bare stoppe det og si, vi oppfordrer alle som sender inn være seg e-post eller sms til oss. Skriv navn, for det er så trivelig å vite om man snakker med en gutt eller en jente. Og om hvem, altså navnet. Jeg er blant annet helt annerledes hvis jeg snakker med jenter i forhold til gutter. Hvis jeg er gutter, så kjekker jeg meg, vet du, snakker slang og Oslo-mål og sånn. Hvis jeg er jenter, så snakker pent vestkant-dialekt. Og banne ikke så mye. Nei, vær så god, Gjørte. Ok, men det er et kontroversielt spørsmål. Det er en som sier at han har fått tak i The Definitive Collection til Lionel Richie, og han spør, hvorfor i all verden ikke All Night Long på denne samleplaten? Mm. Han lurer på, er det en verdensomspennende konspirasjon, eller er det bare et idiotisk plateselskap som ikke har gjort jobben sin? Rettigheter. Altså selvfølgelig, All Night Long Lionel Richies definitivt største hit noensinne, kanskje bortsett fra Hello og Dancing on the Ceiling, som også var to store hit, men All Night Long er jo... Say You, Say Me var jo en relativt stor hit. Skal jeg si noe morsomt? Ja. Say You, Say Letterfest, Say It Together, Juletrefest. Ok, nå ser jeg fra Øyvind Angel Tveit, en kjent stand-up-komiker her i Oslo. Beklager det. Fantastisk. Ja, men det var ikke noe ordentlig godt svar. Sier du at Lionel Richie ikke har rettigheter på sin egen sang? Det sier jeg. Akkurat. Mm. Hvem er det som har kjøpt de? Et plateselskap som eier Lionel Richie og revet hans. Herfra til banken, ja. Så det er trist. Det er veldig, veldig trist. Mm. Men kanskje kan den komme ut på en egen samle-CD-single? Ja, det jeg tror det skal være å få tak i. Ja. På iTunes, for eksempel. Oi, det var reklame for iTunes, det beklager jeg. Lasten er ulovlig, det er mye bedre. Sisters er dette, og låta heter Laura. Eller Laura. Laura. Er det søstre det heter? Ja, det stemmer det. Ja. Du får den her i radioresepsjonen på NRK P3. Send flere spørsmål. 1907, kodord er resepsjon. Eller Bjørte? rr.nrk.no. Kjempebra. Veldig bra. Tusen takk. Vi er straks tilbake etter dette lille musikkavbrekk. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du hører på 3, 3, 3. Radioresepsjons postkasse. Ja da, det er, og det er radioresepsjonen på en lørdag. Håper du har en helt ok tid sammen med oss. Vi kan jo ikke forvente at folk skal danse på roser og ha det helt megafett i 2007, for vi har jo så mange problemer i verden med Burma, vi har altså klimaproblemer og sånn. Vi kan ikke forlange at folk sier, jeg håper det her er party, at det er det kjempekult sammen med oss. God stemning. Men jeg håper at vi kan tilføre et eller annet, en liten ekstra positiv boost til de som hører på programmet vårt, som er et fjollprogram, det må vi aldri gjøre. Ja, vi har jo bare fått beskjed om at vi skal være lettbeinte, og det blir da ikke sånn party hella i taket, altså. Nei. Jeg kan godt ta et spørsmål, eller ikke et spørsmål, mer en påstand. Ok, ja, det er ikke radioresepsjonen påstand etter da. Men allikevel, det har kommet inn i dag, og det er fra en som kaller seg Stor fan. Og gir da Bjørte, eller Leslie, en støtteerklæring her. Stå på, Leslie, Telegiro rocker. Tusen takk. Og har sannsynligvis hørt på podcasten vår da, kanskje i går eller i forgårs, og hørte vi snakket om at Bjørte ikke benytter seg av internettbank, som de aller fleste her i den vestlige verden, ja. Men du bruker da altså Telegiro. Telefonbank. Men det som også ble sagt i den forbindelse var jo det at jeg hadde fått en ny sånn debitutt fra banken min. Stemmer det, som, det har vi hørt om. Ja, men poenget er det at vi har jo også fått meldinger fra 100.000 der ute som har fortalt at den debitutten som jeg bruker å sette mitt minibankkort inn i for å få sånn kode, det skal du også bruke når du har nettbank. Ja. Så det betyr bare at den banken som brødrene Sagen bruker, den ligger litt etter når det gjelder teknologi. Nei, den ligger ikke etter, fordi vi får det på SMS. Ja, dermed slipper vi å reise rundt med denne lille dupetitten, som du snakker så varmt om, Bjartemann. Jeg kan ta et annet spørsmål, jeg. Det er fra Kaptein Nemo. Hei, Kaptein Nemo. Som har spurt om dette med vasking av penis, som vi har snakket om så mye tidligere. Hvem var det som mente et sånt program? Nei, men jeg ville bare ta opp noe. Hvem var det som mente at man ikke bør vaske penis med såpe, og hva i all verden var begrunnelsen? Og jeg hørte på Juntafil her for noen helger tilbake, og da fortalte de om nettopp det, for det en som lurte på det, jeg vasker penisen min med salmiak, er det bra? Burde jeg slutte med det? Og så var det sånn, nei, du burde ikke vaske med såpe i det hele tatt, og grunnen til det var at penis ble veldig tørr av det. Det var det som var årsaken. Ja, og at du da gikk ut over bakteriefloraen. Ja, bakteriefloraen, rett og slett. Men poenget er at noen, altså mennesker er forskjellige. Ja, så klart. Og Bjarte, du er jo generelt en veldig tørr fyr. Du er veldig... Jeg må tilføre veldig mye fuktighetsprodukter. Ja. Ikke sant? Mens jeg er mer en våt kis. Jeg vet ikke, altså hvis din kropp består av kanskje 14% vann. Ja, så består min av kanskje 80% vann. Ja, mens Tore kanskje består av 65% vann. Det er en normal type. Ja. Derfor så trenger ikke... Altså, jeg bør ikke være redd for at min penis skal bli tørr. Nei. Jeg skjønner at du er redd for at du skal bare få en kvist der nede som tørker og skrumper inn helt. Eller mer en grein, kanskje? det vet jeg dessverre ikke noe om. Men derfor så... Der er vi forskjellige. Derfor så kan jeg tillate meg å vaske min penis da med ordentlig såpe. Og ikke noe sånn Dr. Greve og sånn, for det har jeg ikke noe tro på. Nei. Mens du da skyller litt med lunkent vann. Ja, et varmt vann. Under høyt trykk. Jeg bare lurte på en ting angående Dr. Greve. Så lurte jeg på om det... Om han er en ekte doktor, er det du lurer på? Nei, det er ikke det jeg lurer på. Altså, jeg tar vite at han er en ekte doktor. Nei, legen er ikke ekte doktor. Men tror du det finnes en greve som heter doktor? Altså grevdoktor? Det hadde vært morsomt. Ja, det var morsomt og ikke grovt. Og spør du meg, tror jeg det. Ja, du tror det er grevdoktor? Vet du hva, det var rett og slett helt streit, rent, lettbeint. Vet du hva, det var nesten humorisme det der. Ja, det var humorisme rett frem. Men jeg må bare legge til en... Tror du det da, Berta, at det finnes en greve som heter doktor? Ja, sikkert. Nei, ikke whatever. Tror du det, eller tror du ikke? Nei, helt ærlig, ja, jeg tror det finnes i Sverige. I Sverige? Ja. For der er jo da alle... Doktor. Det er veldig mange grever i Sverige. Ja, det er det. Men også... Men kan vi... Ja. Hvis vi kan gå tilbake igjen til manuskript igjen, så vil jeg gjerne si litt om bakterieflora. Vi snakket om at du skal ikke bruke såpe der nedentil. Du kan bruke nedentil, men ikke på selve penishodet på grunn av bakteriefloraen. Men det samme gjelder faktisk. Hvis du bruker veldig mange spesielt sterke munnskyllemidler, så kan du ødelegge også bakteriefloraen i munnen. Ja. Og det er jo ikke bra i det hele tatt. Da blir munnen, kan munnen få infeksjoner og munnsår og diverse. Stakkars munnen. Så som vi først var inne på penis, så fikk du lyst til å snakke om munnen. Er det noe mer? Har du mer å si? Altså, det dette, var alle. Dette var ikke grovt. Dette var ren informasjon. Gjelder det alle, altså, hva heter det, sånne våte områder på kroppen? Hva heter det, Tore? Slimhinner? Det gjelder alle slimhinner, eller? Så hvis du, ja, absolutt. Har du slimhinner på penisen? Er ikke ollene en slimhinne? Jeg aner at manuskriptet bare stiller sånne spørsmål og ikke følger opp med svar. Det er jævlig dårlig å manus få til. Men slimhinnen har man i munnen? Ja, altså slimhinnen, det er all huden du har på innsiden fra munnen din og ned til rumpehullet. Så rumpehullet er slimhinnen? Inni rumpehullet, ja. Men så ikke inni penisen? Men vasker du inni penisen? Du bruker så biprenser, jeg. Du bruker biprenser med litt såpe på? Er det dumt? Ja, det er veldig, veldig dumt. Steiner, hvis du gjør det, det må du ikke gjøre. Bruker piperenser, det. Jeg tror ikke det er Dr. Greve synes det er noe lurt, eller? Ja, Dr. Greves piperensepenisvask, har du ikke hørt om det? Det er bare å ta piperenser. Viktig å altså, det er jo litt sånn metalltråd. Du kan lage julenisser av det etterpå. Det er, ja, står det her, ja. Det er en liten metalltråd ytterst, så du må da slipe litt ned, så den blir avrundet på tuppen. Ja, nettopp, ja. Ellers så kan du skade innsiden av urinlederen, og det vil du ikke. Det står i mitt manuskript at vi ikke er et sånt program, så vi kan gå videre på neste spørsmål. Dette opptar folk, da. Ja, det gjør det. Det gjør vi har folkets program også. Et helt uskyldig spørsmål fra en Bodø-trønder. Er det siste spørsmålet i dag? Ja. God lørdag. Takk for det. Hvordan ser asurblå ut? Ja, det er et godt spørsmål. Asurblå er jo den vakreste av alle blåfarger, og også den som du og jeg, Steinar, har i øynene våre. Det er mest du. Ja, takk for det. Og det er altså en, hva skal jeg si, en veldig sterk, men ikke bland med kongeblått, men veldig sterk og klar og våt farge. Det er vanskelig å beskrive farge, det skulle ønske jeg kunne, men så du er det dessverre ikke. Hvis det er våt farge, så må du bare passe på at du ikke skyller øynene med vann med såp i. Se for deg, altså himmelen for, altså himmelen før den industrielle revolusjonen. Skjønner du? Altså før himmelen ble... Det vi i Stavanger kaller for Stavangerblå. Det er ikke noe som heter Stavangerblått. Det er noe som heter Stavangerblått. Ja. Hvordan er det i forhold til kongeblått da? Det er litt mørkere. Er mørkere enn kongeblått? Ja. Men da er det marineblått da? Nei. Det er Stavangerblå. Oi. Er det litt fjolt i dag? Er vi et sånt program? Det står i manus bare, jeg vet ikke hva jeg sier i manus. Vi skal snakke med Alfonso Musso, vår tekstforfatter. Men ok, postkassen er over for denne gang. Dette er Disciplines i Radioresepsjonen. 3 Du hører på 3 Disciplines, there's a law. Og det denne sangen handler om, at det er en lov. Ja, følg loven. Følg loven. Mm. Vær forsiktig med hva du gjør. Og selv om politiet eller påtalemyndigheter eller altså, vektere ser deg, så skal du følge loven. Mm. Det er ditt ansvar å følge loven for at samfunnet skal gå så knirkefritt som mulig. Ja. Og hvis du ikke ser advokater og sekuritas og vektere og myndigheter rett i nærheten der du bor, så kan du være sikker på at der henger et kamera som til enhver tid følger med. Følger med. Mm. Vi har ikke snakket om hva vi har på oss i dag, så vi tar den kort bare sånn, for jeg liker, jeg ville godt ha på denne husfeggskjorten. Ja. Husfeggskjorten. Jeg går med denne skjorten her, hyllest til en avdøde Arne Husfegg i leder for Blindeforbundet, som var på mange måter en mentor for meg. Mm. Han var blind, men han så allikevel så tydelig hva... Urettferdighet og ja, sånne ting. Jeg kan jo si som Aerosmith en gang sa, I met a blind man who taught me how to see. Og det er litt det samme som Husvegg har gjort for deg. Steven Tyler da, sikkert. Mm. Som har møtt Husvegg. Han har, ja, kanskje, var det... Oi, kanskje han har vært i Norge om et husfegg? Men det som er det litt rare er at jeg har jo en langarmet husfeggskjorte, og den holdt jeg på å ta på meg i dag, men heldigvis gjorde det ikke, for ellers hadde vi sett litt... Flaut hadde vært. Ja, det hadde blitt litt kleid. Det er bedre å være... Altså, for du, Tore, har på deg en blå t-skjorte med denne Keith Richards t-skjorten din. Humorisme møter rock. Ja, det er bra at vi går med forskjellige ting, ja. Og at ikke, for eksempel, Bjart og jeg har helt like klær, og så er du en sånn outsider, liksom. Ja. Så enten alle likt, eller alle forskjellige. Ja, så i dag har jeg gått for en blå hettegenser. Det er monkeyjakke, som vi kaller monkeyjakke, ja. Det er ikke asurblå, den der. Nei, den er sur av lyseblå. Den er marineblå, ja. Og stavangerblått er... Ikke si stavangerblått, for det er ikke noe som heter stavangerblått. Det er noe som heter stavangerblått. Hva er stavangerblått i forhold til den du har? Den er faktisk litt lysere. Er det så veldig blått i stavanger? Hva er det som er typisk blå stavangerblått? Jeg vet ikke hva det er. Jeg har vært i fargehandel, og jeg kjøpt når jeg skulle male min gamle dør i Stavanger, så var den stavangerblå, og da fikk jeg beskjed om å gå i butikken og... Hvem fikk du beskjed om av det igjen, når det var din dør? Ja. Var det naboen sa... Kjøsten, jeg gir ikke alle andre farger stavangerblått. Nå går i butikken den andre stavangerblått. Han morsomt karakterer, han er naboen. Ja, han har en sint gammel østlending som bodde ved siden av meg. Hørte som Fozzie the Bear fra Muppet Show. Ja, det var. Han var morsom da. Ja, kanskje det var Fozzie the Bear. Ja, kanskje. Og du, ja, nå har vi egentlig gått innom alle. Ja, egentlig ferdig med det. Vi skal snart til en kommune som ligger i hvilken Rogaland. Fylke? Rogaland. Helt vest i Rogaland så ligger det en kommune som heter Faken. Faken, ja. Det er en liten kommune som... Ja, er ikke alle kommuner ganske små, bortsett fra Oslo? Jo. Oslo er ganske liten, synes jeg. Ja, det er ganske liten, altså, i omkrets. Å, ja. 1900 mennesker bor der i Faken. Du får høre det i Instagram. Men det er mange som jobber ved gruven, gruvebedriften i Faken. Er det mange som har omkommet i de gruvene oppi nå? Det vet jeg ikke. Det er så langt har jeg ikke studert dette her. Men vi tar for oss da så små kommuner her i raderesepsjonen og setter søkelys på dem. Hva handler innslaget ditt om, Børte? Nei, dette er mer sånn en mjukis, et slags Norge rundt-aktig innslag fra Faken. Så jeg bare, rett og slett for å bli kjent med kommunen, møte mann i gata, og så videre. Lage enketer, og så videre. Vi skal møte ordføreren, vi skal møte... en vanlig mann i gata, som nevnt. Og så skal vi også besøke den største bedriften i Faken kommune. Men før dette, så skal vi få møte en mann av stor betydning i hiphop-bransjen. Dette er Kanye West og Stronger. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Vi er i Faken kommune, helt vest i Rogaland. Mange av Fakens 1900 innbyggere jobber på kommunens største arbeidsplass, Faken Gruvekompani. Men Faken City, regionens største shoppingsenter, sysselsetter også mange her lokalt. Det første du legger merke til når du kjører inn i Faken, er alle kirkene. Bare i sentrum er det 5 stykker, og en 6. er under bygging, kan KrF-ordfører Lasse Faken fortelle. Ja, tror du ikke KrF vant valg i år også? Rent flertall. Hvorfor det, tror du? Hva sier du? Jeg skjønner ikke hva du sier. Hva forvent dere valget, tror du? Jo, for at folk vil ha et kristeligt alternativ, pluss at det kristeligste Folkepartiet sitt toppsak i år var at vi ville bygge en ny kirke her i Faken. Og nettopp denne toppsaken har sikret KrF flertall i Faken ved de siste 6 kommunevalgene. Og nå er valget vel over, og Lasse Faken må fokusere på det forestående besøket fra Fakens vennskapsby, Jerusalem. Du kan tro at det blir kanonstilig å få besøk fra Jerusalem, ja. Tenk besøk fra det lovenes landet. Men hvor henne skal vi nå? Jo, at nå skal vi inn på kontoret til han David Faken, som er rådmann, og høre med han om at det er greit at vi sprenger budsjettet for Jerusalems besøket med 19 millioner. Det blir et veldig kort møte. Rådmann David Faken sier ja. Men jeg vil ut i Faken og treffe mannen i gata, og den første jeg møter presenterer seg selv. Ja vel altså, jeg heter Freddy Faken og er 32 år gammel, ja. Hæ? Og hva lever du av? Hva sa du? Hva er det du sier? Jeg kjenner ikke en drit av hva du sier. Jo, jeg sa at hva jobber du med altså for slags yrke? Og jeg, jo, jeg er dørvakt på en Faken nattklubb, jeg. Ja vel da, ja, da er du sikkert vernet med litt av hvert. Hva mener du egentlig? Ja, sene nattetimer og slossing og full og sånn. Nei, Faken nattklubben serverer bare kaffe og brus som vi stenger klokka 10. Ja, men det er vel ikke en for riktig nattklubb? Jo, det er det altså, for at her i Faken vil ikke folk ha noe annet. Ja, for vi har prøvd med dans, alkohol, kortspill og sene åpningstider, men det slår ikke an her i Faken. Nei, nettopp. Hva sa du? Nei, akkurat ja. Freddy Faken er genhand og kjører meg til Faken gruvekompani, og her får jeg bli med nesten 900 meter ned i en av gruvene som utvinner steinull. Det første som slår meg er det tøffe arbeiderspråket som føres her nede i dypet. Nissa og Pål Faken er bare 2 av arbeiderne her nede. Det var jævla kul å få besøke deg, altså. Ja, helvete, vi har ikke sett nye folk her på mange år, altså. Men det er et ganske tøft språk her nede. Hæ? Hva sa du? Men forstår ikke en faen strid av hva du sier. Skjønner du et jævla drit? Er det helt kukskall, eller? Jeg sa at det var grævla mye banning med dere her nede. Ja, men forstår du ikke en drit, din pikk? Det er jo derfor vi er her. Hva mener du nå? Alle vi som banner noe så for jævlig, altså. Vi som er arbeidere, og som skal til helvede før eller senere. Vi må jo være her. Dere må jobbe i gruven, altså. Ikke bare jobbe, for faen, vi bor her. Vi må være hele tiden. Men dere kommer vel opp etter at arbeidsdagen er over? Forstår du ikke jævla dritet? Det er når KrF fikk redd flertall her i Faken for 6 år siden, ble hver en pikk som bandet eller stemte på sosialisterne tvunget til å arbeide og bo i gruvene. Ja, og vi må være hele tiden. Helt sattes livet. Fy faen. Hva er det? Du bandet. Du sa faen. Men det gjør vel ikke en drit, gjør det det? Nå slipper de det ikke ut igjen. Nei, da må du faen være her for alltid. Nei, faen altså. Nei, slipp meg ut altså. Du må bli her. Å, bli her. Jeg vil ut altså. Slipp meg ut altså. Det som i utgangspunktet bare skulle være en helt sånn streit Norge rundt-aktig reportasje, skulle altså utvikle seg til det reneste mareritt for Tjøstheim. Merkelig. Er dette alt vi får høre fra Tjøstheim og Faken kommune? Eller eksisterer det en del 2 av denne reportasjen? Faen om jeg vet. Det kan i hvert fall se ut som det var alt i denne omgang. Vel, så ha en trivelig dag. Ha det bra! P3. Synes du Kylie er så søt da? Så søt og så litt daget. Kylie Minogue. In your eyes. Veldig nett jente. Dame, kvinne. Lett å flytte på. Ja, du har jo bokhylla, vet du. Jeg er så liten. Har jeg settehylla? Så jeg setter kassa. Ja, takk for det. Nå hyllet dere Kylie en stund, og så gikk det over til å bare bli bare dritt og harselas. Typisk. Var det dritt å si at man, Kylie er så liten at man kan ha den i settekassen? Ja, det er ikke noe, det er ikke noe fint sagt. Nei, men da tar du en liten egenskap, bokstavlig talt, og så gjør du den større. Det er satire, det skjønner du. Jeg mener ikke de minste hyllene, men den som er, det er noen i settehyller, så er det noen som er litt større. Der kan Kylie sitte. Maxi settehylle heter det. Så kan du ha de der små kinderegg-figurerne dine i de minste, ikke sant? For der er det plass til dem. Husk å tørke støv av det nye, for det blir så stygt når det blir så grå. Vet du hva? Noe av det ekleste som finnes er støvete settehyller med altså masse dritt inn i og støv. Ja, vask det, ta hele dritten i oppvaskmaskinen med figuren. Ja. Hvem er det som har sånn settekasser eller settehyller nå lenger? Jeg trodde ikke det eksisterte lenger. Har du ikke settekasse? Nei, har du settekasse hjemme, Steinar? Ok, tell me about om jeg har settekasse. Ja, eller veggen min har settekasse. Hæ? Er det sant? Hvilken vegg da? Den på soverommet, eller? Jeg har ikke sett den. Langveggen. Østveggen. Østveggen. Altid den veggen som er mot øst, der setter gasset. Har du kinderegg-figurer, eller er det andre ting du har? All mulig dritt, sånn en liten torres-oks og sånn. Hva med en kongle, for eksempel? Hva med en kongle? Har du det? Ja, har det. Ja, en fin kongle da, som jeg finner i USA. Ja, en sånn rett grankongle. Rett grankongle. Har du en bitteliten flat steiner som du har funnet på stranden? En flat steiner? En bitte... Hva var det du sa? Nei, en bitteliten flat stein. Jeg har stein fra Antibes, altså på franske rivieraen. Yeah. Jeg har stein fra Danmark. Skagen, eller? Har du dinosaurtannen din i settekassen? Dinosaurtannen står der. 40 millioner år. 90 millioner år gammel. Ok. Spør meg andre små ting som jeg har, kanskje. I settekassen din, eller? Ja. Har du binders-esken der? Mm, en liten kork, gammel briggkork for eksempel, med, med muskelarmen på, har jeg der. Så kult. Hva med Sunda-esken, den med gutten med sterke? Nei, den er alt for stor, det håper jeg du skjønner selv da. Jeg trodde det var Maxi-settekasse. Nei, det er plass til Kylie Minogue, men det er ikke plass til Sunda-eske. Hva med din engelske pasient? Filmen eller pasienten? Pasienten. Selv pasienten har jeg der. Jeg tenkte du trodde på filmen. Nei. Ok. Dette var jo nesten stand-up comedy. Eller var det mer kosseri? Ja, det er mer moderne kosseri. Moderne kosseri. For å si det sånn, det er en stor fare for at dette kosseriet her var... eller blir mye morsommere enn den, det som kommer etter neste sang. Du, for jeg er veldig... Ja, det, da blir min stand-up skikkelig på trynet revet. Men det har du noe med at når du skriver stand-up, så jeg har lagt merke til at jeg og Tore, vi skriver ofte på datamaskin. Ja. Mens du skriver det for hånd, tror du det har noe å si på kvaliteten på stand-up? Se her, jeg skal holde nå opp et papir. Ja. Ser du, det begynte på datamaskin. Gikk over til håndskrift. Og så kastet jeg alt. Begynte på nytt med bare ren... håndskrift. Litteraturen forandret seg fullstendig når man gikk over fra å skrive for hånd til å skrive på skrivemaskiner eller data. Hamsun for eksempel hadde en helt annen stil enn det Lars Saabye Christensen har, og mye av det kan nok skyldes apparatet de skrev på. Du mener at Hamsun skrev for hånd? Da? Hamsun har skrevet for hånd. Ja. Men de hadde jo oppfunnet trykkekunsten. Ja, det handler ikke om trykkekunsten her. Det er ikke trykkekunsten jeg snakker om hva man skrev med. Jan Gutenberg fant vel opp det på 1500-tallet, hvis ikke husker jeg. Så du mener at skrivemaskinen kom på 1500-tallet? Ja, den burde jo komme cirka 100 år etter. Ikke noe, med, noe lenger enn det i hvert fall. Nei, jeg er for enig at 100 år burde du klare å lage en... Faktisk. Da hadde faktisk jeg klart å lage en skrivemaskin. Faktisk. Det er veldig sjeldent noen forfattere skriver bøker på den tungvinte måten at de går inn i setteri, og så setter de ordene sammen. Og så trykker de... Det er veldig tungvint. Vet du hva, jeg er enig at det er tungvint. Det er vanskelig å la fantasien bare løpe. Ikke sant? Ja, det er det. Ok, Bjørte, du skal snart ha stand-up comedy. Du gruer deg, og det morer jo selvfølgelig meg i hvert fall. Og lytterne. Og lytterne. Men vi ønsker deg allikevel lykke til. Håper du gjør ditt beste. Selv poengene dine. Ha tro på materialet ditt. Snart er det Bjørte Tjøstheim, stand-up comedy her i Radio Resepsjon. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim. Yeah! Tusen takk, tusen takk. Ja, for en bra stemning. Ha det ikke bra? Ja! Ja, det er godt. Hver morgen så tar jeg buss til jobb, og da må jeg betale 30 spenn for den turen. Men jeg får jo aldri sitteplass, jeg må jo bare stå. Jeg må jo stå, hvorfor jeg kan ikke få den turen for halv pris da? Jeg tenker, hvorfor bygger de ikke busser nå sånn som de gjorde før i tiden? Hadde de gjort det, så hadde vi fått plass alle sammen. Jeg mener, nå så... Hvorfor det? Jeg mener, hvorfor? Før så hadde du en dør foran og bak, og så var det seter som stod på rekke og rad. Det var plass til mange flere da. Nå har de dør i midten. Hvorfor har de dør i midten nå? Men da ble plass til mange færre. Jeg vet ikke. Jeg kjenner meg igjen. Så har de seter langs veggen. Jeg kjenner meg igjen. Ja, det er ikke sant. Da har de seter langs veggen. Hadde de satt setene på rekke og rad, så hadde jo alle fått sitte. Ikke sant? Nå må vi jo stå. Det er seter langs veggen. De ser jo seter langs veggen, så ikke plass til alle. Og nå ser jo setene mye mindre. Har ikke lagt merke til det? Setene er bare plass til halvannen. De fremdre setene. Bare plass til en og en halv. En rumpe og en halv, pluss en halv rumpe. Det er ikke plass til mer. Takk for meg. Mer! Nei, jeg har ikke mer. Jo, litt til. Nei. Jo, da siste du har. Nei. Jeg vil ha evaluering. Ok. Her er det... Det var ræva. Nei, sånn kan vi ikke si. Det var ikke ræva. Det var morsomt å ta noe som alle kjenner seg enig i, nemlig buss. Alle har tatt buss, alle kjører buss. Ja, jeg kan godt si noen ord. Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg sleit litt med gjenkjennelsen, fordi det at det er seter langs veggen... Det er ikke det er noen fire seter som ligger langs veggen. Langs veggen, ja. Inngangsdøra, ja. Og det vet du like og i midten av bussen også, der du setter barnevognen, der er det jo seter langs veggen, ikke sant? Klappseter, klappseter for å gjøre bilen litt tydeligere. Klappsetene, det er fire seter langs veggen, ja. Ferdig med det. Hvis jeg kan få si hva jeg synes om stand-up, synes jeg det er det dårligste jeg noen har hørt. Det er ternekast, du får ikke ternekast. Det er som man pleide å si på ungdomsskolen, det sugde lem. Ja, men det er ikke, vær stille. Ja, ok. Dette, du har dritet deg ut overfor 500 000 lyttere, for det er så mange lyttere vi har. Fordi for alle har litt tro på deg, for du har vært så flink hele tiden med å ta kritikk og skjerpe deg neste gang. Nå kommer du med det sølet her som ikke er verdt papiret det er skrevet på en gang. Det er mange som ser på som Bjarte som den morsomste radioresepsjonen. Ja, det er faktisk det. Og det er ikke på grunn av dette her, for å si det sånn. Det er ikke på grunn av det. Flaut, kom deg ut. Du skal ikke til Oslo. Du skal ikke til Oslo, og jeg synes at du har ikke jobbet nok med det. Nei, det har jeg også, ikke. Også vil jeg gi deg et kjempebra råd, sånn det tar med deg videre. Neste gang du skal skrive stand-up, også neste, eller i hvert fall noen uker. Skriv på maskin. Ikke skriv på hånd. Kan jeg ta og si noe selv? Ja, spørsmålet det skal være som kan liksom si som Jan Fredrik Karlsen, kom deg til helvete ut. Ja, men det skal jeg ikke gjøre, for du er med i programmet. Jeg er jo med i programmet, ja. Fordi jeg så at når jeg hadde skrevet det, så jeg at jeg egentlig hadde skrevet leserinnlegg. Det er feil sjanger. Det er ikke en kronikk heller. Det er bare et leserinnlegg. Det er sånn at du faktisk burde tegne en liten karikatur ved siden av. Ja. Sånn leserinnlegg. Ja, det har jeg gjort. Det er ingen som ser det. Nei, det er ikke det. Putt inn i settekassa i siden. Okay, får jeg stand-up igjen neste lørdag? Kanskje du må hoppe over en lørdag. Er det sant? Ja, faktisk. Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Vi skal høre James Brown, I Got You, takk skal du ha, Børte. James Brown døde julen, var det ikke det? Julen 2006. Natt til første juledag 2006. Tore Sagen med følge skulle på konsert med James Brown. Han døde da dagen før. I New York, vel å merke. Det var dumt for din opplevelse av James Brown. Du tenker ikke så... Ja, og så fikk tilbud om å komme på likevake, gjorde du ikke? Jeg kunne dra på likevake i kjerka i Harlem. Det blir ikke eller... det samme som å se han live. Nei, eller så kunne jeg se Chaka Khan live. Det hadde jeg ikke lyst til. Nei, det... Skjønner du? Jeg skjønner det. Ja. Nå er ikke vi et sånn et program, men nå er det noen som har prompet her inne. Nå slutt å si det, du må ikke si det. Hvem er det? Det er Tore. Hvem er det? Ja, det er meg, for jeg hisset meg sånn opp i sted. Ja. Tore hisset seg opp fordi en majoritet av lytterne ville at han skal bli skutt i dag med vår softgun MP5. Jeg begynner å bli så lei av lytterne nå. Lytterne, har lytterne opp til hit, og jeg peker på munnen min. Altså. Nei, lytterne er derfor vi er her. Altså, herregud, for en gjeng, altså. Nei, vi elsker lytterne. Ja. Vi skal altså skyte deg, Tore. Jeg tar den fram. Hvor vil du bli skutt? Jeg blir litt der. Låret? Ja, jeg blir låret. Nærmere? Nei, ikke nærmere. Ikke skyt så høyt. Jeg skyter der, jeg. Er du klar? Ja. You're in luck today, my Takk, friend. Takk, kjære Jesus Kristus og lytterne der ute. Fordi... Vent da, jeg tror det kommer. Vent da. Nei. Vi skal klare dette. Vi skal klare dette. Beklager, dette tar litt tid. Åh, det er tortur. Det var altså ikke kulere nok i magasinet. Kommenterer, Bjørt. Nå stapper Steinar kuler i magasinet og gjør seg klart til å skyte. Det er to kuler i magasinet. Vi får håpe at en av disse kulene treffer. Nå. Slapp av! Ikke gjør det der! Du hadde ikke sikringen på. Nei, sikringen av. Det er noe galt med sikringen. Da hører vi vel at den skyter. Ja, men du... Jeg takker Herren for det. Da får vi takke Herren i dag, og vi takker alle som har hørt på og som har sendt inn sms til oss. Takk, og vi er tilbake igjen i morgen, da er det søndag. Ha det bra! Ha det bra! Du må takke lytterne og Tore. Tusen takk, lytterne. 3 Dette er P3.